परमाणु शक्ति के बारे में हमने कैसे जाना, 12वां भाग। इसी तरह से सबसे हल्की नाभियां में कम ऊर्जा बंधी रहेगी। यदि उनके कण कुछ बड़े नाभियों में पुनः व्यवस्थित करेंगे तो पुनः अतिरिक्त ऊर्जा विकिरण एवं कणों के रूप में निकलेगी। इसने वैज्ञानिकों को लगभग 100 वर्षों से बनी पहेली का उत्तर दे दिया। सूर्य प्रत्येक दिशा में अत्यधिक ऊर्जा देता है। सूर्य यह अरबों वर्षों से करता रहा है। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? पहले इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं था। यद्यपि खगोल वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य का बाहरी भाग मुख्यतः हाइड्रोजन था, हाइंस अल्बचे मेधे नाम के जर्मन अमेरिकन वैज्ञानिक ने 1938 में दर्शाया कि एक प्रोटॉन से बने 4 हाइड्रोजन नाभि हीलियम के एक नाभि में पुनः व्यवस्थित हो सके। हीलियम नाभि 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से बना है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलेगी। यह सूर्य के अब तक प्रकाशित होने के कारण पर प्रकाश डाल सका। यह ज्ञान आणविक ऊर्जा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वैज्ञानिक आणविक ऊर्जा एवं परमाणु नाभियों में बंद विशाल ऊर्जा के विषय में जान गए थे। उन्हें आश्चर्य होने लगा कि क्या लोग इस ऊर्जा का उपयोग संसार के अनेक कार्यों को करने में कर सकेंगे। लोग हजारों वर्षों से लकड़ी, कोयला या तेल जलाते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करता होता था। क्या अब वे प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को स्थानांतरित करने में आणविक ऊर्जा का उपयोग कर सकेंगे? जब ऊर्जा को मानव द्वारा उपयोग किया जाता है तो इसे शक्ति कहते हैं। प्रश्न यह था कि क्या मानव जाति आणविक शक्ति का लाभ ले सकेगी? यद्यपि आणविक ऊर्जा बहुतायत में है, परंतु यह धीरे धीरे बाहर आती है। सबसे सामान्य रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम व थोरियम हैं और उनकी ऊर्जा बाहर आने में अरबों वर्ष लगेंगे। और अधिक क्या? वैज्ञानिकों के लिए इस ऊर्जा को तेजी से बाहर निकालना सरल नहीं था। रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करना सरल था। मैचिस को जलाने के पूर्व उसे प्रकाशित करना पड़ता है, परंतु मैचिस के रसायन धीरे धीरे वायु की ऑक्सीजन से संयोग करते हैं। फिर भी एक बार माचिस को खुरदरी सतह पर रगड़कर गर्म करने से संयोग की दर तीव्र हो जाएगी तथा मैचिस आग की ज्वाला बन जाएगी। यदि नाइट्रोग्लिसरीन का जार किसी वस्तु से टकराएगा तो यह विस्फोटित होगा। यह ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्य कक्ष में हैं। इनके पास ऊष्मा अथवा आघात अथवा अन्य परिवर्तन द्वारा सरलता से पहुंचा जा सकता है। यह परिवर्तन परमाणु से परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने की गति को तीव्र कर देता है।